Temos ao outro lado do fío telefónico a un grande comunicador, Pepe Formoso. Moi boa tarde, Pepe. Bueno, moitas grazas por todas as eslouanzas, que aínda non dixen nada. Bueno, a verdade é que teño ganas de louvarte polo feito de que moitísimas das cousas de coñecemento de información que temos son gracias a ti. De feito, hai que felicitarte posto que no Hotel Bela Fisterra este un evento memorable, non? Que este desenmarcha pois o nome de Paddy Bush nunha habitación, non? Sí, a verdade é que é un proxecto que forma parte do ADN de Bela Fisterra, que sabes que o establecemento está dedicado ás grandes obras da literatura universal do mar, no 15 dos seus cuartos, e hai unha habitación que se chama Marea Viva, que está dedicada a un artista contemporáneo que vai ao establecemento, concretamente a esa habitación, se inspira, crea, nos agasalla coa súa obra, e depois nos tematizamos esa habitación que se chama Marea Viva precisamente con esa obra, non? E, bueno, neste caso, o equipo de sabios, o Consello de Sabios de Bela Fisterra decidiu darlle ese recoñecemento a Paddy Bush, un poeta irlandés moi vencellado con Galicia precisamente por esas fisterras atlánticas que nos unen. É un home do celtismo, un home do atlantismo e tamén un home do galego e do gaélico, non? Uh-huh. De feito, escribe en gaélico tamén. Sí, o cal, sí. Obviamente, é de reseñar porque... Bueno, pois é unha maneira de unir Galicia, unir Costa da Morte con Irlanda, non? E, bueno, sí, tivemos a ben de nomealo novo padriño da habitación Marea Viva, e, bueno, todos encantados, porque a verdade que un puxo creou un poema titulado Bela Fisterra Fermosísimo, donde fala do fin da terra e donde fala das nosas excelencias. Ademais, tivo ben a facelo non só en inglés, sino tamén en gaélico. Por tanto, bueno, estamos encantadísimos de noraboa por convertir a este artista, a este poeta irlandés na Marea Viva actual durante un tempo indeterminado. Nada menos que un poeta contemporáneo que ademais, como te diste, pues, non somente se emprega o gaélico, sino tamén o noso idioma, e ademais acompañado de música dun grande artista. Teño entendido que o Carlos Núñez tamén participou. Sí, entendes ben, porque sí que é certo de que Carlos Núñez lle une unha gran amizade con Paddy Bush. De feito, él organiza un festival en Irlanda, donde supostamente conta a lenda que a Merlín, que era o bardo galego, que chegou da man do fillo de Breogán, de Iz, puxo o pé por primeira vez en Irlanda, non? Como así o recolle o gran libro das invasións irlandesas, que é un deses libros incunables que está no museo en Irlanda, claro. E bueno, pois él organiza ese festival poético alí, e, bueno, xa estivo alí ni máis ni menos que Carlos Núñez e tamén Manolo Rivas tamén fixo imposible por acompañarnos, ao final non pudo, mandou unha mensaxe dicindo que ese ronsel de ardora que podía establecer Paddy Bush dende Irlanda ata Fisterra, que era unha gran obra, e, bueno, nos felicitou tamén. E Carlos Núñez quiso musicar ese poema que recitou Paddy Bush en directo ali, en Bela Fisterra. El teu acompañado de instrumentos como a whistle, tamén como cunha gaita, tamén cunha flauta, e, bueno, pues estuvo acompañando maravillosamente a Paddy Bush cando recitaba él, incluso tamén cando recitaba Antonio de Toro, que hai que reconhecer que foi un dos verdadeiros precursores deste evento, e dos estudios universitarios da Coruña, da Universidade da Coruña, dos estudios irlandeses, xunto con Miguel Giralde e tamén outro dos grandes da ensinanza en inglés, que me sairá o nome dentro do momentiño, ahora mismo estaba intentando recordarlo, David Clark. Sí. David Clark. Eles foron os que xa faianos crearon este vínculo entre Galicia e Irlanda. Antonio de Toro é un gran amigo, bueno, xa en anteriores ocasións xa estuve aquí para dibux precisamente inspirándose, compoñendo, creando uns haikus, uns pequenos poemas de orixe xaponés, pero que ahora xa os fai todo o mundo. Uh-huh. E bueno, pois unha cousa trouxe outra, unha cousa trouxe outra, e ao final, bueno, pois xuntamos unha gran cantidade de artistas galegos. Ali estuvo Rivadulla Corcón, Rosalía Fernández Rial, Modesto Fraga, Alexandre Nerium, Xavier Seoane, José Iglesias. Creo que non me deixo ningún, porque estou falando un poquinho de memoria, que estuveron recitando en galego, pero tamén con traduccións ao inglés, ¿no? E, bueno, falar da inmensa generosidade de Padibus significa decir que Padibus, aínda por riba, eses poemas tuvo a deferencia de traducirlos ao gaélico, os poemas que eles tiñan incluídos neste libro Fisterras Atlánticas, ¿no? Por tanto, bueno, un acto de generosidade maravilloso que bueno, que tamén vio a luz neste evento, ¿no? E temos que estar, bueno, pues enormemente encantados de poder disfrutar de Paddy Bush, da súa muller Fiona, que tamén o acompañou, unha muller con moitísima sensibilidade, e bueno, a verdade é que foi un evento ben fermoso e ben maravilloso, tamén ambientado musicalmente co Sitio Solpor, que é o grupo de Santi Bardullas, que é o gaiteiro do Solpor, xunto con tres compañeiros que tamén tocaron xuntos. Tamén tocaron xuntos algunha das pezas con Carlos Núñez, o sea, o antigo reino de Galicia, non? Que é algo maravilloso tamén. O sea, que estamos de parabéns, moi emocionados, porque esta nova realidade se vivira no fin da terra, en Fisterra, non? Encontro grandioso que celebraste desde que disfrutaste, de verdade, parabéns por ese traballo tamén. Tamén te quero felicitarte por outra cousa que nos chegou aquí á redacción e que temos constancia, que é o feito de que fixeste de asamblea da federación, non? Sí, da Asociación de Empresarios de Turismo da Costa da Morte. Era unha asamblea ordinaria onde puxemos aos socios o día e podemos intercambiar experiencias, pero cunha nova publicación que vai falar de manxares da Costa da Morte, todos os produtos da terra, do mar, da horta, os mariscos, peixes, as verduras, os legumes, as carnes, bueno, todo estará recollido en ese libro que xa está casi a piques de ver a luz, en principio xa en formato digital, esperemos que pronto tamén saia en formato libro, e bueno, comentábamos isto e todos os proxectos que estamos desenvolvendo dentro da Asociación de Empresarios, que non pretende outra cousa que poñer no mapa do turismo internacional un destino pequeniño pero con moita paixón e con moita identidade como é a Costa da Morte, non? E sabemos que hai tres patas fundamentais do turismo da Costa da Morte, que son a gastronomía, eu creo que xa está en primeiro lugar, a natureza e o patrimonio. Claro. E todo eso temos que contalo, decilo, e, claro, bueno, felicitarnos, porque cando collemos nós esta asociación, que xa era unha asociación que se creou no 2003, eran 50 socios e ahora rondamos os 200 directos, e entre asociacións adscritas somos máis de 500, por tanto, creo que estamos facendo ben os deberes. Desafortunadamente non dispoñemos de todos os recursos económicos para intentar poñernos ao nivel de grandes destinos mundiais do turismo, nesa gran selva que é o turismo internacional, pero bueno, pouquiño a pouco, con pasos firmes, con pasos vendados, e eu creo que no bo camiño. Claro, bo camiño e grandes representantes, porque teño entendido, por exemplo, na guía que hai de Michelin, algúns dos teus empresarios amigos xa teñen, e ademais tamén, non somente Estrela de Villarín, sino tamén Repsol. Sí, Sol es Resol. Resultaría moi difícil enumeralos a todos, claro, pero sí que é verdade que hai unha categoría que está un poquinho por enriba, que é as Estrelas Michelin, e aí temos no territorio o restaurante Terra en Fisterra e as Garzas en Barizo, en Malpica, non? Uh-huh. Dous restaurantes de primeirísimo nivel que están connosco dentro da asociación, e algúns que seguramente non tardarán en entrar, como é o Costiña, que é un restaurante de dúas Estrelas Michelin, o único que temos aquí na Costa da Morte de dúas Estrelas, e bueno, tamén... moi coñecido, moi familiar, supoño que será cuestión de tempo que tamén nos acompañe. E sí, detrás de todos eses, todos os formatos de turismo, non? Porque o turismo é transversal e non só restaurantes, hotéis, albergues, hostais, collen, non? Aí, a verdade é que dentro da asociación temos absolutamente todo tipo de negocios, porque como turismo transversal, pues afecta a todos os sectores, ¿no? Claro, claro. Y bueno, temos absolutamente de todo. Y apetéceme que a Asociación de Profesionais do Turismo da Costa da Morte, pensamos que vai polo camiño, sigue crecendo. Esa é un pouco a idea de todo isto. Lógicamente, tendes un equipo, que diriges un equipo bastante dinámico, e precisamente por iso tedes tantos socios, que aumentou a cantidade de socios. Eu puño en valor o feito non somente das estrellas, sino tamén os dos soles, Repsol, sí. Polo feito de que, bueno, en algunha ocasión teremos que tamén botar man deles e dicirlle que nos falen do seu traballo. Por certo, unha cousa que seguro que estades traballando é da comunicación, non? De ampliar esas estradas que compre mellorar, non? Un bocadillo. Sí. Home, a comunicación é importante, ainda que a día de hoxe somos conscientes de que a xente, si quer ir a un sitio, vai. E sí que é certo de que tampouco estamos tan longe de tantos sitios. Obviamente, ahora mismo temos un problema estrutural moi gordo, que o aeroporto de La Bacolla vai estar un mes pechado, e que, desafortunadamente, a organización dos tres aeroportos galegos non van en línea do que debería ser o turismo en Galicia. Só hai que decir que o aeroporto internacional de Galicia é o de Porto, Portugal. Por tanto, hai moitas cousas que mellorar e moitas cousas que corrixir nese sentido. Sí. Pero por eso digo que a infraestructura tamén compre meterlle man, é dicir, decirlle á administración que pues, se poña as pilas, porque compre que eso sexa un pouquiño máis fiable, ¿no? Máis aceptable. Mira, falando desto, ¿no? Volvendo a falar o tema dos aeroportos, ¿no? Hai algo que o explican fácilmente, ¿no? Cando intentas contentar a todo o mundo e non miras para os números, para os números reais, e o mellor miras un pouco máis para a política, pois o mellor non estás facendo perfectamente o traballo, non? Non pode ser que teñamos tres aeroportos en Galicia e teñamos que ir a coller voos internacionais a Porto. Sí. Por tanto, aí temos que miralo e claro, estos son temas de localismos de Vigo, Coruña e Santiago, vaya. E teremos que meter de man algún día para intentar darnos conta de que temos o potencial suficiente, as infraestructuras xa están aí. Cal é a diferencia? E é clara. O aeroporto de Porto é privado e os aeroportos galegos son públicos. É que... E probablemente aí xa haya unha primeira explicación de todo isto, non? Un rendimento diferente, e aparte de ser un rendimento diferente, é que ofrecen, eu en varias ocasións que tuve que ir a Galicia, saíame máis a conta coller o voo precisamente a Porto que non a Coruña ou a Vigo. Eso é a lei da oferta e a demanda, entendes? Canto máis voos haya a un destino, obviamente máis baratos poden ser os precios. Aí estamos, sí. Sí. Eso enténdese moi fácilmente. Rendimento tamén, non? Que non porque sexa privado ou que sexa público pode ter mellor ou peor servicio, senón que hai que botar de rendimento. Sí, pero eu constato unha realidade. Claro. Que o deporto é privado e os galegos son públicos. Posiblemente sea unha eiva, non, que temos aí que temos que mellorar, claro que sí. Pois a infraestrutura tamén terrestre, non, que hai que ampliar pois esas autovías que aínda non están rematadas. Exactamente, sí, bueno, esa é unha promesa de fai moitos anos tamén, sí que é certo de que probablemente non sexa o motivo pola que a xente non coñeza máis a Costa da Morte, pero sí que todo que sexa mellorar as infraestructuras nos encantados da vida. Claro. De feito, este día o cluster de turismo viña de presentar un proxecto sobre mobilidade na Costa da Morte, non? Nos na Costa da Morte temos moita dispersión xeográfica, están moi dispersos e non hai un bo servicio público de transportes que enlace uns concellos con outros. E, bueno, unha empresa galega que se chama Mobify ven de ofrecer un producto que é, para resumirlo así rapidamente, como os patinetes das grandes cidades, non? Ti podes coñer un patinete nun sitio e deixalo noutro. Pois Mobify é un pouco o mesmo, pero con coches, non? E, bueno, pois nada, estamos un pouco en línea e intentando sondear e esa posibilidade que acaba de presentarse esta semana semana aínda co clúster de turismo da Costa da Morte, que apetéceme estar dentro do clúster de turismo como asociación, obviamente, claro, claro. Por tanto nos beneficiamos de todo isto, claro. y bueno, pues esperando, expectantes a ver si isto pode ser un problema, pode ser un problema que se pode solucionar con este formato, e si pues, non, buscar outros. Pois pues, ogallá que teñades moitísimo éxito, Pepe, que agradecerche moitísimo estes minutos que sempre nos dedicas tan amablemente, e que ademais pois non sei, enches de información a nosa emisión galega aquí no Mediterráneo. De verdade que te agradezo moito, moitísimo. Pois deixame rematar con outro evento que aínda tuvo lugar onte, que mellor non vos fixaxedes moito eco ou non vos daxedes moita conta, que foi en Bela Muxía, que foi outra experiencia maravillosa dun grupo de peregrinas, todas estranxeiras de Novo México, de Utah, de California, de Australia, de Francia, de Finlandia, que viñeron peregrinando, son artistas todas, venían peregrinando y componiendo, y fixeron un concerto final en Bela Muxía onte. Y además fui verdaderamente maravilloso. Entonces, o venres tiveste de ese agasallo, sí, por así decirlo, ¿no? Fui onte, sí. O proyecto chamase Songs of Santiago, Cancións de Santiago, que son cancións que se crean no propio camiño mentras as persoas peregrinan, o cal me parece, bueno, si a mí xa me costaría un mundo poñer nada, concentrado e sentado nun estudio, pois imagínate esta xente que ven andando inspirándose no camiño e compoñendo estas melodías. Fui un concerto de case hora e media, que rematou cantando todos ao coro a canción de Ultrella e Susella, que ademais estaba o autor cognosco, que é Jean-Claude Benacet, que é francés, que fai 37 anos compuxo este himno, que xa é cantado por peregrinos de todo o mundo, e cantouse onte en directo ali con toda esta xente, que tamén fixeron un concerto con todas as cancións que se compuxeron ao longo do camiño, e que xa non é o primeiro ano que o fixeron, xa o fixeron o ano pasado. A experiencia foi tan grata e tan maravillosa, repetiron este ano e xa amenazaron, en novo sentido a palabra, de que para o ano repetirían, porque lles gustou moito a experiencia. Ademais, sí que me chegou esa información, e agora mesmo acabo de mirar na redacción e temos, ademais hai unha páxina, non, que se pode visitar, onde está precisamente, onde se pode ver ese traballo tan especial. Claro que sí. Mira, non terei inconveniente incluso para a túa degustación personal, ou se si queres para os teus ointes, podoche mandar algún dos vídeos destes, que bueno, non é que teñan unha calidade extremadamente boa, pero para recordar un momento está magnífico. Podoche mandar un par de vídeos dos que podedes utilizar o audio e que recollen un pouco esas escenas de que se viviron onte. Incluso tamén sabedes que tamén convidamos que no Facebook de Bela Fisterra tamén tedes o streaming coa retransmisión en directo, onde Paddy Bus recitaba e Carlos Núñez e Simple Solpor tocaban. O sea, tamén podo compartirvos esas experiencias para que dispoñedes de tempo tamén as podades compartir. Pois agradecerche moitísimo, de verdade. Volvo a repetir, parabéns, Pepe, unha aperta grandísima, e ata outro momento. Un saludo, sempre é un placer levar as ondas da Costa da Morte deste Atlántico ata o Mediterráneo e poder recordar esa nostalgia que nós non lle chamamos nostalgia, chamamos de morriña que hai entre terras, non? De todos os galegos que están aí tan longe e tan preto, claro. Pero que a radio achega moito, moito máis. Moitísimas grazas. Unha aperta grande e hasta outro momento, Pepe. Un saludo. Hasta logo. Bueno, máis música, queridos escoitantes. Poches falar mal de min, mal de min os meus amores. Poiche como se botaras a unha porriba de flores. Ai la la la, ai la la la, ai la la la, ai la la la. E veñen la criba naquel couto, corre o aire da llovento, ven en janadiño anda, que en comigo perde o tempo. Ay, la, la, la, ay, la, la, la, ay, la, la, la, ay, la, la, la. Teño un cara amores, amores, teño máis de min, e veñen, e veñen, e veñen.